Dan bojo. Good evening. Ai ta ba friend mu ko mun zina me yewayi ba ba na mu zuba ba in ji eh me bi so as tete city zo Tranatal bojo ko Tranatal na cha kran bana buya ne zin ha ba jiwa de wa mu wa ten ai a ten sumu ko la ten mo mu hunu ogu trogolo na o to bi o sto eh eh no ogu trogolo mu twa san ni mo eh ndu bojo bye bye.